maksatçı okumaya örnekler. Birkaç tane örnek vermek istiyorum. Bir, evlenilmesi haram olanlar ayeti. Nisa suresinin 23. ayeti. Hurrimet aleykum ummahatukum ve abaukum ve banatukum diye devam eden ayet. Yani size annelerinizle evlenmek, bacılarınızla evlenmek, babalarınızla evlenmek, kardeşlerinizle evlenmek diye sayan, evlenmenin haram olduğunu sayan ayet. Eğer maksadıyla okusaydık şu çıkardı. Bu haram kılınanlar, kırmızı çizgi çizilenlerin içindekiler neden haram? Sebep-sonuç ilişkisi neden? Zira birinci derecede akraba, gen havuzu eğer içinde birinci derecede gen havuzu içinde bir evlilik olursa sakat doğma yüzdesi çok çok çok yüksek. Yaratılış öyle. Allah öyle yaratmış. Buradan yola çıkarak Müslümanlar şu sonuca ulaşmalıydı. Tamam, kırmızı çizgi bu. Kuzenle evlenmek haram değil. Doğru, haram değil. Ama ayetin maksadından yola çıkarak bu da sarı bölgeye giriyor. Demesi lazımdı. Bunu demesi lazımdı. Anlatabiliyor muyum? Maksadını ıskalayınca diyemedi. İkinci örnek. Miras oranları ayeti. Nisa suresi 11. ayet. Kadın aleyhine olan uçurumu kapatmak. لِذَّكَرِ مِثْلِ حَظُّ الْاُنْثَيَيْنِ. Yani erkeğe iki, kadına bir. Bu mu? Bunu mu diyor? Yani bu oran haddi mutlak mı? Yani eşit paylaşıyorlardı da kadının hakkını mı düşürdü Kur'an? Yoksa kadını insandan saymayan bir kültüre Bismillah mı dedi? Artık süreci başlatalım ama siz neyse bunun adil olanı, eşit olanı oraya doğru yol alın. Yol mu gösterdi? Böyle okumalar lazımdı. Böyle okumadılar. İşlerine gelmedi. Hala birçok bölgede kadına mirastan pay verilmez. Hala. Biliyorsunuz. Örnek 3. Kısas ayeti. Kim hakkından feragat ederse bu onun günahına kefarettir. Maide 45. Allah'ın muradı kasten öldüren bir adamın öldürülmesi midir? Yani kasten öldüren adamın öldürülmesi ibadet midir? İbadetse hemen kısas ayetlerinin arkasından gelen ama affederseniz bu sizin için hayırlıdırlar ibadetimize mani mi oluyor? Değildir. Maksat bu değildir ki. Maksat ölüm üretmek değildir ki. Maksat ölümü çoğaltmak değildir ki. Maksat orada eşdeğer bir karşılık vermek. Suça eşdeğer bir karşılık. İkincisi kamunun vicdanını tatmin etmek. Üçüncüsü mağdurun vicdanını tatmin etmek. Ama ondan da öte cinayetin önüne geçmek. Cinayeti engellemektir. Budur amacı. Maksada yönelik olarak görseydik cinayeti engellemenin daha güzel bir yolu varsa Kur'an'ın maksadı, emrin maksadı o olur.